dating tayo ay wala na, paano ba to? Bakit biglang gumulo? Yung dati natin binuo, wala na gumuhuna. Mahal, kamusta? Sarap ba ising mo? Buti nakatulog ka. Ako ito, simula nung nangyari lahat to ay binabangungot na. Ligaw na ligaw, di alam kung saan pupunta. Halos malunod na dahil sa pagkalugmok na may halulungkot, kaya lagi nagluluksa. Nabugbog pa, kahit na utak ko lang ang kalaban ako ay nadurog. Kahit na sa tinik ako'y natusok, ay naging tahimik, hindi na rin para humugot. May luhang tutulog tuwing nakamukmuk ako sa ilalim ng kumot. Ako ay nahulog, biktima sa sitwasyon na may aral pa rin mapupulot. Pero huwag mag-alala, kahit papano nakakahinga. Hindi nakatulong yung kasabihan, pag napagod kailangan lang magpahinga. Ilang gabi na, na nakadilag pa rin ako kahit gabing-gabi na. Pero hindi pa rin nagmakaawa kahit nakawawa tapin-tapin na. Ikaw, kamusta ka dyan? Sana hindi mo ito mapakinggan, kasi ayoko sabihin mo sa sinabi ko, ikaw ang pinaparinggan. Sumakay ako sa alon mo kasi akala ko pareho tayo na gusto magkapitan. E di sana din na nag-interest sa interest ko, ito ang bunga ng kapital. Di ko alam paano nangyari ito lahat. Yung pinaghirapan nating dalawa ay wasak. Ang bilis ang pangyayari at naganap, kaya maging ako'y gulat na gulat. Mga alaala na nakakatakot maalala. Parang hindi mo iniinda habang ako ihirap na matulog, at sana hindi na gumising pa. Gusto ko ng medisina para hindi na makadama ng sakit sa tuwi na pampamanhid. Bibilin ko agad kung marama nagtitinda. Di ko na pinilit alamin ang totoo, kasi iniisip ko baka masalang gumulo. Yung sabi natin na binuo na wala rin kaagad, kasi puno ng alaala madugo. Pagka mag-isa nakaupo, madalas sa kayo ko kasabi na nuha ayaw matuyo. Pag may kaharap na ibang tao, naku po, magpapanggap na buo. Kailangan masaya ako palagi, kahit na hindi nakatulad ng dati. Para din nila isipin na nahihirapan ako sa lahat ang nangyayari. Sinasarili ang bawat kirot na pinapasan sa likod. Dapat nagtataka lagi kung bakit mulo kong pinunga imbis na hinog. Mahirap magpanggap na ayos lang, kaso kailangan sa ganitong aganapan eh dapat agapang makita ang iyong kahinaan, para hindi ka awaan o pagtawanan. Mahirap palang maranasang masaktan sa kamay na napiling pakisamahan. Di ko alam paano nangyari ito lahat. Yung pinaghirapan nating dalawa ay wasak. Ang bilis ang pangyayari na dyan na mag-isa. Luha mo ay hindi pupunasan, tatawanan pagkatapos sugatan. Hindi ganun, tinulungan kang makalipad. Para sa'yo ay nakahanda kong gawin ang lahat. Wala na sa'king natira, baliwala pa. Pakinggan nyo ang makabagong istorya ng ibong hanggang. Bakit ganun ang panahon? Ako ay napakaraming tanong. Akala ko ay dinala kita sa palaso, pero sabi mo ay kinahon. Ang dating tayo na palaging masaya at nagsasama ng matiwasay. Init ng apoy na namamatay pang gatong, ako na lamang ang naglalagay. Ano ba sa iyong palagay? Inakay na kita makadaan sa landas na madilim. Di naman ako yung tipo na lalaki, iiwanan ka na lamang kasi natapos sakit ang pitasin. Napakahirap abutin, hindi mo pa napansin. Dinidiligan ko ang iyong hardin. Inaabangan na dumating, bakit madalas ka na yatang inaabutan ng dilim? Bakit parang lumalalim ang sugat? Ayaw kong tingnan kahit lagi nakamulat. Alam ko na saan nilalaman ng sulat. Mabigat pero di na magugulat. Hinihintay kita makauwi, lumuluha kahit nakangiti. Lungkot na palagi kong buhat, hindi ko masukat. Piliti ko maikubli, balita ko may sinasabi. Ang mga chismosa na ali, di ko inakala to grabe. Sa ulo ko ay may tahi. Di ko alam paano nangyari to lahat. Yung pinaghirapan nating dalawa ay wasak. Takot maalala, naranasan nating dalawa ng magkasama. Wala na, napalitan na ng lungkot ang ligaya. Yun hindi ko alam paano nangyari to lahat. Yung pinaghirapan natin. nating dalawa ay wasak. Ang bilis ng pangyayari't naganap. Kaya maging ako'y gulat na gulat. Mga alaala na nakakatakot maalala. Naranasan nating dalawa nang magkasama. Wala na. Napalitan na ng lungkot ang ligaya. Yun ang di ko kaya. Pinaghirapan nating dalawa ay wasak. Ang bilis ang pangyayari't naganap.